To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 lutego, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Wyciek toksycznych chemikaliów w Opolu. Ewakuowano okolicznych mieszkańców. Na miejscu pracują strażacy. Za znieważenie studentów z Turcji grozi mu kilka lat więzienia. Oskarżony stanął przed sądem w Toruniu. Alkohol jest kaloryczny. Taka informacja pojawi się na etykietach. Wyciek w Opolu. Na terenie jednej z firm ewakuowano ludzi z okolicznych budynków. Na miejscu jest kilka jednostek straży pożarnej. Do zdarzenia doszło w bazie PKS-u przy ulicy Głogowskiej. Prawdopodobnie podczas załadunku 1000-litrowego zbiornika doszło do jego przebicia. Z pojemnika zaczęły wyciekać toksyczne chemikalia, mówi młodszy brygadier Piotr Panafniuk. Przyjęliśmy teren wokół rozlewiska tak, żeby ani rozlana ciecz, ani chmura, która się wytworzyła opary, nie szkodziły nikomu. Sprawdziliśmy, w jakim stopniu jest uszkodzenie i czy damy radę sami sobie z tym poradzić. No nie damy rady sami. Na miejsce jadą strażacy chemicy z Kędzierzyna-Koźla. Wyciek podchlorynu sodu, jest on używany m.in. do odkażania zbiorników wodnych. Miał znieważyć tureckich studentów, którzy uczą się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. 21-letni Karol J. stanął przed sądem w Toruniu. Akt oskarżenia wobec mężczyzny odczytała Dorota Wysińska-Tycińska z toruńskiej prokuratury. Oskarżam Karola J. to, że w dniu 8 października 2016 roku w Toruniu publicznie znieważał oraz stosował przemoc wobec grupy osób narodowości tureckiej z powodu ich przynależności narodowej oraz wyznaniowej, polegającej na używaniu słów wulgarnych oraz powszechnie uznawanych za obelżywe, żądaniu uklęknięcia i przepraszania, naruszeniu nietykalności cielesnej wyżej wymienionych poprzez popychanie, uderzanie w twarz, klatkę piersiową oraz bark, rzucanie przedmiotami. Oskarżony częściowo przyznaje się do winy, potwierdza, że obrażał i odepchnął ręką jednego ze studentów, ale zaprzecza, jakoby kazał im przepraszać i klękać. Zapewnia też, że nie rzucał studentów przedmiotami. Ogólnie tam oprócz odepchnięcia w bark nic więcej nie było z rękoczynu. Mężczyzna chce dobrowolnie poddać się karze, grozi mu do 5 lat więzienia. W tej sprawie policja zatrzymała jeszcze 3-letnich. W marcu odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Spada liczba zachorowań na grypę. Od 8 do 15 lutego zanotowano około 250 000 przypadków. To 40 000 mniej niż na początku miesiąca. W tym roku szczyt zachorowań na grypę wystąpił wcześniej niż w latach ubiegłych, mówi główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Ten szczyt, mam nadzieję, mamy już za sobą, ale te piki mogą jeszcze być. Jeżeli jest to blisko 250 000 w ciągu jednego tygodnia, to zawsze jest to dużo. Marek Posobkiewicz dodaje, że najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie i jej ewentualnym powikłaniom są szczepienia ochronne. Bardzo ważne jest też przestrzeganie podstawowych zasad higieny i unikanie w miarę możliwości skupisk ludzkich, bo tam najłatwiej się zarazić. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ma zmniejszyć spożycie alkoholu i zadbać o nasze zdrowie. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych razem z kilkoma posłami chcą, by na etykietach każdego napoju alkoholowego pojawiło się ostrzeżenie o jego kaloryczności. Tak jest już na wszystkich produktach spożywczych, tylko nie na alkoholu, mówi dyrektor agencji Krzysztof Brzuska. Jego zdaniem wiele osób, gdyby wiedziało, jak bardzo kaloryczny jest alkohol, piłoby mniej. Dużo piją dziewczyny z ostatnich klas gimnazjów czy ze szkół średnich, które zwracają uwagę na swój wygląd. Tego typu informacja z całą pewnością pozwoli na refleksję nad tym, co spożywają. Ja nie patrzę na kaloryczność, patrzę na smak. Pani Jolanta sprzedaje w całodobowym sklepie monopolowym. A klienci? Nie, chyba raczej za bardzo nie. Nie pytają nigdy, ile procent. Piwo ma kalorii? Ile ma procent. Jeżeli chodzi o piwo... Dietetyk Hanna Stolińska-Fiedorowicz. Taka porcja zazwyczaj, jak pijemy jednorazowo, to jest około 250 kcal. Kalorii. Piwo jest mniej kaloryczne niż napój gazowany czy mleko. Bloger piwny Tomasz Kopyra. Tylko, że mało kto z nas wypija za jednym posiedzeniem na przykład 2 litry mleka. Nawet 2 litry piwa no, są jakby jak najbardziej możliwe do wypicia. Czy jakby ostrzegało, że to ma dużo kalorii, to nie kupowałby pan na przykład wódki? Nie. Czyli nie miałoby nie, to tak wpływu? Tak samo jak papierosy. Jeśli są ostrzeżenia, to nie kupuje pan papierosów, jeśli pan pali? Tak. Czyli jeśli ktoś pije, to będzie pił dalej? Tak, tak. Ten temat powróci po 16 w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze Londyn na koniec. Tony Blair wzywa do mobilizacji przeciwników Brexitu. Były brytyjski premier twierdzi, że mieszkańcy wysp zostali wprowadzeni w błąd w trakcie kampanii i że mają prawo zmienić zdanie w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Brytyjczycy nie głosowali za twardym Brexitem ani za Brexitem za wszelką cenę, przekonywał Tony Blair. Oddali głosy nie znając warunków Brexitu. Gdy teraz stają się one jasne, Brytyjczycy mają prawo do zmiany zdania. Naszą misją jest przekonanie ich, by to zrobili. Dodawał, że kraj straci gospodarczo, przekonywał, że po Brexicie, gdy Londyn będzie obniżał podatki, by zachować konkurencyjność, zagrożone będą służba zdrowia czy opieka społeczna. Były premier ostrzegł też, że proces zagraża jedności Wielkiej Brytanii. Szkocja, w przeciwieństwie do Anglii, zdecydowanie zagłosowała za pozostaniem

nowe w europejskiej produkcji serialowej opowie z kolei Kaja Szafrańska. Skupimy się dzisiaj na Francji i Skandynawii. Pojawi się też oczywiście, jak co tydzień, kilka teatralnych rekomendacji. polskieradio.pl/trójka, katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tu nas Państwo znajdą. Jesteśmy także jako ABC Popkultury na Facebooku. Zaczynamy. No to oczywiście Lee Mali Never Ending Story. Słyszałeś o tym, że ma powstać remake tego filmu? Nic mnie nie zdziwi. Wszystko się nadaje na remake. Każdy serial i każdy film. Zwłaszcza, że teraz jesteśmy w czasie powrotu różnych motywów filmów i wątków z lat 80., więc wyjątkowo nostalgii nigdy dość. Właśnie twórcy, producenci, chyba głównie producenci w tej sytuacji żerują na naszej nostalgii. Michał Walkiewicz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl. Jak zareagowałeś na potwierdzenie tej informacji, że powstanie amerykańska wersja filmu Marynadę Toni Erdman? Ucieszyłem się. Ucieszyłem się tak jak na wieść o każdym remake'u, bo wydaje mi się, że nie ma takiej rzeczy i takiej sytuacji, w której można by naprawdę zbrukać oryginał. No, film to jest coś, co, mówiąc górnolotnie, żyje w nas i tak naprawdę nie da się tego zepsuć. Że zawsze jest jakaś wartość nadodana jednak w tym nowym, się, tej nowej wersji. Że tak naprawdę jest sporo przesłanek, żeby ten film się po prostu udał. Mamy Jacka Nicholsona, który wraca z aktorskiej emerytury i będzie na pewno inną, dziką, odjechaną, znarkotyzowaną wersją Petera Simoniczaka jest Kristen Wiig, która będzie grała główną rolę kobiecą. Na pewno będzie inna konwencja, na pewno będzie inny rodzaj humoru i na pewno będzie inny film. Natomiast czy gorszy, no to się dopiero okaże. Były już przypadki remake'ów historii, które albo były równie dobre jak oryginał, albo były lepsze, albo po prostu rzucały inne światło na historię, pokazywały ją z innej strony, wyciągały jakieś ciekawe konteksty. No i po prostu były uzasadnione. Tutaj mam sprzeczne informacje, bo gdzieś czytałam, że Maren Ade w ogóle, czyli scenarzystka, reżyserka, ma w ogóle nie być zaangażowana w tę amerykańską wersję, a z kolei z drugiej strony czytałam gdzieś, że właśnie jest jedną z producentek kreatywnych. Ma być jedną z producentek wykonawczych i ma być konsultantką przy tej wersji, więc nie odsprzedała, że tak powiem, całej marki, którą po tylu nagrodach i po tylu słowach uznania strasznie stał się Tony Erdmann. Strasznie dużo czasu spędziła robiąc ten film, więc mam wrażenie, że absolutnie nie mogła sobie odmówić. Na pewno będzie chciała mieć swój wkład w proces kreatywny i jeśli faktycznie kontrakt jest tak spisany, że jej to umożliwia, to na pewno będzie miała coś do powiedzenia jako producent wykonawczy. No jesteśmy jeszcze przed Oscarami, więc kto wie, co się wydarzy 26 lutego z filmem Tony Erdmann, ale też chciałam zwrócić uwagę na nazwisko scenarzysty, bo to Paul Feig ma się wziąć między innymi. Specjalista od komedii, specjalista od kobiet w popkulturze amerykańskiej teraz. Bo to przypomnijmy Druhny i ostatnio Pogromczynię Duchów. Czyli to jest ta dobra strona Paula Feiga, Gorący towar to też i Pogromczynię Duchów, Tak, no, zapewne tak powinien właśnie brzmieć polski tytuł. Pogromczynie duchów, które niestety nie wyszły, no ale wpisują się w tą autorską politykę Paula Feiga, który jest jednak utożsamiany z konkretnym rodzajem humoru, z tym, że zatrudnia kobiety do głównych ról, z tym, że ma określoną grupę aktorów, aktorek, między innymi Kristen Wiig, Melissa McCarthy, które lubi zatrudniać i które sprawdzają się w jego filmach i grają bardzo fajne role. Jestem właśnie ciekawa, czy Melissa McCarthy się pojawi w tym Tonym. W Tonym Erdmannie, no tak właśnie staram się teraz sięgnąć pamięcią tego filmu i znaleźć rolę dla niej. Myślę, że to byłoby trudne, ale kto wie, może będzie gdzieś tam brylować na drugim planie, jak to ma w zwyczaju. Być może. Jeszcze druga informacja, która mnie trochę zmroziła, może to za mocne słowo, czyli francuski hit sprzed kilku lat, Nietykalni. Mhm. Który bracia Weinstein wzięli na tapetę. To nie był jakiś wielki sukces kasowy w Stanach, ale pamiętamy historię sparaliżowanego francuskiego arystokraty i chłopaka z przedmieść, który i między nimi rodzi się wielka przyjaźń, wzajemnie się wspierają. Tutaj mają wystąpić Bryan Cranston i Kevin Hart. Tak, i tutaj jestem o wiele bardziej sceptyczny właśnie ze względu na obsadę. No, Bryan Cranston, mimo tego, że wszyscy go kochamy za Breaking Bad i wszyscy wiemy, że jest to wielka rola, tak naprawdę później nie pokazał zbyt dużego talentu aktorskiego. Była rola w Trumbo, nominowana do Oscara, okej. To też był porządny film i porządna rola, natomiast no, wydaje mi się, że on cały czas czeka na coś takiego, co mu da akces do tych pierwszoligowych hollywoodzkich hitów. No a remake Nietykalnych prawdopodobnie jest obliczony na to, żeby być hollywoodzkim hitem, bo jednak zarobił mnóstwo pieniędzy we Francji. No jeśli chodzi o drugą osobę, czyli o Kevina Harta, to już jest moja osobista antypatia, po prostu go nie trawię. No, dla mnie to jest to jeden z słabszych komików amerykańskich, absolutnie nie rozumiem jego popularności. Wydaje mi się, że akurat Omar Sy, no był fenomenalny w tej roli w oryginale. Jest to aktor, który spróbował już swoich sił w Hollywood. Co prawda nie wyszło to najlepiej, on gdzieś tam na drugim planie raczej się skradał. Jurassic natomiast World, wydaje mi się, że to jest właśnie aktor, który mógłby zagrać jeszcze raz tą samą rolę w remake'u. Zwłaszcza, że bardzo ładnie by się to scenariuszowo na pewno dało wytłumaczyć. Oczywiście, że tak. Poza tym były już takie akcent też i były już takie przykłady. Była Penelope Cruz, która grała w Otwórz oczy i później była w tą samą rolę grała w Vanilla Sky, więc wydaje mi się, bardzo fajnie to zresztą wyszło, więc wydaje mi się, że Hollywood już to przepracowało i to jest właśnie idealny film, żeby taką operację przeprowadzić. Czasami słyszy się o tym, że jakiś polski scenariusz zainteresował hollywoodzkich producentów. Tak było przy okazji Killera. Mam wrażenie, że przy Planecie Singli też się takie informacje pojawiły, że być może jest szansa na to, żeby zrobić też amerykańską wersję. Czy to jest nobilitacja dla filmu? No myślę, że każdy rodzaj trawestacji, przerobienia, czy już sprowadzając to na taki marketingowy plan zainteresowania marką jest nobilitacją. Tak? Mówiło się o Planecie Singli, prawdopodobnie zacznie się mówić, jeśli się jeszcze nie mówi o córkach Dancingu, które robią jakąś w ogóle oszałamiającą karierę w Stanach. Nie wiem tak naprawdę, co co twórca może na tym stracić. No to jest, jak wskazują badania z różnych grup fokusowych amerykańskich, remake'i w bardzo dużej mierze powstają dlatego, bo Amerykanie nie chcą czytać i wolą po prostu mieć coś w swoim języku. Natomiast jeśli więcej osób zwróci uwagę na ten film przez to, że powstał jego amerykański remake, to dlaczego nie? No było tak z wieloma amerykańskimi wersjami japońskich horrorów i wyszło to na korzyść dla filmów japońskich. Zresztą stała i stara praktyka w Hollywood, że ściąga się filmy z krajów, gdzie mały film zrobił duży sukces, czy reżyserów, czy filmy pod konkretne remake'i. Gdybyś miał wymienić przykłady takich remake'ów, niekoniecznie też ściągniętych spoza Stanów do Hollywood, ale też przecież remake'ów, powiedzmy, starych filmów, które jeszcze raz są robione, to przychodzą ci do głowy jakieś przykłady takich, które remake'ów, które oryginał biją na głowę? No tutaj zawsze będą zdania podzielone, tak? No, poczynając od klasy, jako osoba, która była swego czasu zakochana w westernach, o wiele bardziej lubię wszystkie hollywoodzkie przeróbki, wstyd się przyznawać, ale wszystkie hollywoodzkie przeróbki filmów Kurosawy, czy to będzie Za garść dolarów, czyli przeróbkę Yojimbo, czy to będzie Siedmiu Wspaniałych, czyli remake Siedmiu Samurajów, no to był jakiś taki rodzaj wrażliwości ikonografii, który zawsze do mnie bardziej przemawiał. No też Infiltracja Scorsese'ego, przy całym szacunku dla oryginału, czyli dla Infernal Affairs, Piekielnej Gry, no to jednak był film, który wyciągnął jakieś takie fajne konteksty z tego oryginału. Trochę o facetach w inny sposób opowiadał, trochę w ogóle o patriarchalnej kulturze. No i to był taki film, który dawał dowód na to, że są dobre powody, dla których można robić remake'i. Człowiek z blizną na przykład. Mało kto pamięta oryginał z lat 30. Wszyscy pamiętają wersję Briana De Palmy z Alem Pacino. Absolutnie przegiętą, kampową, z piłą mechaniczną, z fontannami krwi i kokainy. Ale to są właśnie te ikoniczne obrazy, które się zapisały w naszej pamięci. No, kto pamięta, że na przykład Pół żartem, pół serio to też jest remake niemieckiego filmu. Kto wie, że Ocean's Eleven tak naprawdę, kto pamięta, że mieliśmy wcześniej Franka Sinatra i całą jakąś taką ekipę hollywoodzkich gwiazdorów. No właśnie, no dużo remake'ów dużo remake'ów zatarło pamięć o oryginale, ale tak naprawdę do końca chyba nie pamiętaliśmy o tych filmach. Dlaczego remake'i są takie popularne? No z wielu powodów. Myślę, że no przede wszystkim dlatego, że o wiele łatwiej jest gotowy pomysł, tak? Wystarczy kupić scenariusz, prawa do scenariusza, wystarczy to przerobić. Masowa publiczność nie będzie musiała w amerykańskich kinach czytać, co jest, brzmi to śmiesznie, ale tak naprawdę ma dość duże znaczenie, jak pokazują grupy fokusowe. Czasem robienie remake'ów wynika po prostu z potrzeby serca, jakkolwiek to dziwnie brzmi. Ktoś kiedyś powiedział w tym studium, ktoś mi powiedział, że to właściwie można powiedzieć, na przykład Peter Jackson zrobił King Konga z miłości. Tak, do i to jest to taki najwznioślejszy rodzaj szacunku dla danego dzieła, co jest bardzo, bardzo fajne. No jest, wydaje mi się, że jest dużo takich remake'ów, które właśnie tak działają. No, czy to będzie King Kong, czy to będzie Infiltracja, czy to będzie Ocean's Eleven, to są wszystko rzeczy, które są tworzone przez autorów filmowych. Tak, znamy ich styl, znamy ich język, wiemy, co pokażą na ekranie, wiemy, jakich środków użyją, no i z chęcią zobaczymy, jak opowiadają cudzą historię. Są też nieudane remake'i z miłości, tak było w przypadku filmu Do utraty tchu z Richardem Gere, który był oczywiście remake'iem nowofalowego klasyka. No i tak naprawdę mało kto o nim dziś pamięta, a był takim filmem stworzonym z absolutnym uniżeniem wobec oryginału. Czy Psychol Van Santa, to jest już taki emblematyczny przykład złego remake'u, czyli remake'u, który został uwspółcześniony, ale jednocześnie przeniesiony kadr po kadrze. Van Sant przeniósł psychozę, no i pokazał, że reżyseria to jest coś więcej niż doklejanie do siebie kadrów, coś więcej niż matematyka, że to jest jakaś magia, która odbywa się gdzieś na styku tych połączeń. No i nie każdy reżyser jest w stanie to uchwycić. Czy jakiś edukacyjny przynajmniej z tego wyszedł? Autoedukacyjny na pewno. Myślę, że dla wielu reżyserów to było też bolesne doświadczenie. Czasem remake może powstać z potrzeby eksperymentu. Tak było w przypadku Michaela Hanekego i filmu Funny Games i Funny Games US. Te filmy, zresztą były te takie różne dziwne pokazy, że oglądano je obok siebie i one są sklejone kadr w kadr, wszystko jest przeniesione jeden do jednego z austriackiej wersji do wersji amerykańskiej, tylko aktorzy są zamienieni. No i pytanie tak naprawdę, czego ma taki eksperyment dowodzić? Rzeczywiście krytycy rozpisywali się o tym, że pojawia się kontekst dostępności do broni w Stanach Zjednoczonych, w tej amerykańskiej wersji i tak dalej, no ale wydaje mi się, że znając to, co Haneke lubi mówić w wywiadach, to pewnie gdzieś tam sobie siedział w zaciszu domowym i śmiał się trochę z tych interpretacji, nadinterpretacji, którą próbowano przepisać. O Hanekego właśnie przepisać. To akurat kontekst czystemu żartowi tak naprawdę. Tak, właśnie. Michał Walkiewicz, bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Czekamy z zaciekawieniem na to, co Amerykanie zrobią z Tonym Erdmanem przede wszystkim. A teraz będzie muzyczny remake. People moving out, people moving in. Why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rock on, brother, rock on. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Born of confusion. Revolution, gun controls, dinosaurs, shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politicians say, both taxes will solve everything. In the man field. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Great Google, Google, can you hear me talking to you? Just a ball of confusion. Tax deductions, citizen inspectors, bill collectors, potholes in the man, population out of hand. Suicide, Tony Bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. Shouting in the war, shouting in the war. In the man, please. We'll be right back. To Leon Bridges w utworze zespołu The Temptations. Może niekoniecznie rozsądzajmy, która wersja jest lepsza. Teraz zapraszamy do teatru. Jan Niebudek. A skoro w audycji przewijają się dziś słowa takie jak remake czy powtarzalność, to nie sposób nie nawiązać do powtarzalności, jaką obserwujemy w teatrze. W zasadzie można powiedzieć, że teatr w dużej mierze żywi się powtarzalnością. Co sezon niemal ktoś wraca do Hamleta, ale na szczęście efekt nie jest zawsze taki sam, jak to, co mogliśmy zobaczyć wcześniej. Do tego często do znanych tematów dodaje się współczesne konteksty, a czasami gra się z klasyką, dopisując całe fragmenty czy zmieniając porządki. Na przykład zadanie wypowiedzenia słynnego być albo nie być powierza się nie Hamletowi, a Ofelii. Tak zrobiła Monika Pęcikiewicz w Hamlecie wystawionym we Wrocławskim Teatrze Polskim. A zatem remake, ale i remix. Publiczność, zresztą dodajmy, nie zawsze orientuje się w zamiarach twórców, ale akurat w cytowanej sytuacji wrocławskiego Hamleta efekt był bardzo ciekawy. Ale przejdźmy już do tego, co nowe i premierowe. Zaczynamy od stolicy. Gen to najnowsza propozycja TR Warszawa, teatru, w którym wielokrotnie oglądać można było inscenizacje znanych filmów. Tym razem może nie inscenizacja, ale nawiązanie do tego, co w filmie Idioci zaproponował Lars von Trier. Przypomnijmy, duński reżyser opowiedział tam o grupie młodych ludzi, którzy tworzą własną komunę w opozycji do społeczeństwa, którego reguły odrzucają. W warszawskim spektaklu taką wspólnotę tworzącą własną alternatywną rzeczywistość stanowi zespół aktorski, a w nim m.in. Cezary Kosiński, Rafał Maćkowiak, Magdalena Koleśnik, Dobromir Dymecki i Marta Nieratkiewicz. Przedstawienie grane jest w odległym od centrum Warszawy i od społeczeństwa studiu telewizyjnym ATM. Tymczasem w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu w weekend premierowo spektakl Raj Tutorial. Przedstawienie inspirowane słynną powieścią nagrodzoną Pulitzerem, powieścią autorstwa Jeffreya Eugenidesa zatytułowaną Middlesex. To opowieść o pewnej rodzinie, w której przez pokolenia przekazywany był gen prowadzący do dwupłciowości. Jak mówi reżyser Jędrzej Piaskowski, dla twórców to punkt wyjścia do opowieści o poszukiwaniu własnej wolności. I jakaś taka po prostu potrzeba wytwarzania w teatrze przestrzeni fantastycznej, w przestrzeni, gdzie każdy może być sobą w takim wariancie, w jakim chce być sobą, no była nam bardzo potrzebna, była mi bardzo potrzebna. No i właśnie ta figura androgyna, samo zjawisko androgyni, funkcjonowanie pomiędzy płciami, poza płciami, pomiędzy seksualnościami, poza seksualnością, no jest taką przestrzenią, która tę wolność otwiera. Idziemy swoimi ścieżkami, fantazjami na temat tego tekstu, mam na myśli nie tylko moją, nie tylko dramaturga Huberta Sulimy, ale też aktorów. Tutaj trzeba zaznaczyć, że ten spektakl powstaje kolektywnie. Czerpiemy z siebie wszyscy nawzajem. Chodziło nam o to, żeby nie robić jakiegoś takiego bardzo niszowego, hermetycznego spektaklu dla 25 osób, tylko użyć takich gestów i użyć takich środków teatralnych, które nie zbanalizowałyby całości, pozwoliłyby nam na naszą wolność, a jednocześnie zabrałyby też na to widzów. Zależało nam na tym, żeby ci widzowie po prostu nie siedzieli jak na tureckim kazaniu, nie wiedząc, o co w ogóle chodzi, a byli po prostu jakby zabrani w ten świat, w tę opowieść o wolności. Tutaj też ten wątek seksualności nie jest u nas jakoś bardzo mocno, wybitnie eksponowany. Raczej jest to jakiś taki pierwszy stopień w tej opowieści do budowania czegoś, co jest o wiele bardziej abstrakcyjne, metaforyczne, bo też samo zjawisko androgenii i ta przestrzeń wolności, którą androgenia otwiera, jest przestrzenią pozaseksualną w dużej mierze, więc zupełnie nie chodzi o wolność seksualną, nie chodzi o wolność płciową tylko i wyłącznie, a bardziej ta seksualność jest jakimiś wrotami, przez które się przechodzi do innego patrzenia na rzeczywistość. Raj Tutorial, spektakl Huberta Sulimy, dramaturga i Jędrzeja Piaskowskiego, oglądać można w Centrum Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, a na scenie m.in. Angelika Cegielska, Sara Celer-Jezierska i Ryszard Węgrzyn. To było zaproszenie do teatru i jeszcze propozycja kinowa. Na początku marca na ekrany wejdzie filmowa biografia Marii Curie-Skłodowskiej z Karoliną Gruszką w roli tytułowej, ale zanim wybiorą się Państwo do kina, można Karolinę Gruszkę zobaczyć na małym ekranie już jutro w cyklu Bilet do kina w TVP Kultura Tlen Iwana Wyrypajewa z Karoliną Gruszką w roli głównej. A my sięgamy po kolejny muzyczny remake, który zdecydowanie można postawić na równi z oryginałem, jeśli nie wyżej. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers

Revenant, powracający, tak można przetłumaczyć ten tytuł, a to utwór znany z czołówki tego francuskiego serialu, chociaż muzyka właściwie ze Szkocji, bo to zespół Mogwai, a w studiu Kaja Szafrańska. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Współautorka YouTube'owego kanału Jakby Nie Patrzeć, głównie skupionego na serialach właśnie. Właściwie to przede wszystkim skupionego na serialach. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać trochę o produkcjach europejskich. Siłą rzeczy to pewnie wymienimy głównie te najlepsze produkcje i to są produkcje, które bardzo często stają się podstawą do remake'ów tak zwanych amerykańskich, co nie zawsze dobrze wychodzi, ale do tego też dojdziemy. Ale zostańmy przez chwilę przy powracających Le Revenant. Tutaj też amerykański remake, który no, eufemistycznie mówiąc nie do końca się udał, ale francuska produkcja bardzo udana. Bardzo udana. To też jest produkcja stacji kablowej. Nie możemy zapominać, że ogólnie to, co produkują takie stacje jak stacje publiczne, zazwyczaj jest skrojone pod masowego widza. Natomiast eksperymenty to są właśnie już stacje kablowe, które mają trochę inne podejście, bardziej autorskie, bardziej kreatywne. Le Revenant jest serialem mrocznym, jest serialem tajemnicy, takim serialem, który przede wszystkim operuje klimatem. I może nie będę zbyt wiele zdradzać z fabuły, ale to jest serial, który trochę straszy. Jest taki gatunek w ogóle seriali tajemnicy i Le Revenant ma przede wszystkim niesamowitą atmosferę, jest bardzo dobrze zrobiony technicznie i jest bardzo dobrze zagrany. Dlatego też chyba Amerykanom nie udało się właśnie tego klimatu przełożyć na amerykańskie realia, bo niestety seriale europejskie, te najlepsze, zazwyczaj docierają do nas w formie remake'ów i to jest straszna zbrodnia na oryginałach. Ale to możemy dzięki tym remake'om, które się nie do końca udają, sięgnąć po oryginały i wtedy mamy tym większą przyjemność być może. O ile nie znamy już zakończenia. Oczywiście jesteśmy bardzo tajemnicze i nie chcemy zdradzać, o co chodzi w Le Revenant, ale gdyby ktoś przeczytał taki dwuzdaniowy opis, o co chodzi w tym serialu, to mógłby pomyśleć, że to jest serial o zombie. A nie, nie jest to serial o zombie. Jest też taki amerykański serial, który się nazywa The Leftovers i gdybym miała jakąś analogię rysować, to są seriale z tego samego gatunku, mniej więcej z tej samej fabryki, tylko że Le Revenant ma ten taki sznyt europejskiego serialu, trochę tak jak kino europejskie odróżnia się od kina hollywoodzkiego. I mamy tutaj w pewnym sensie avers i revers, bo powracający francuski, a pozostawieni The Leftovers. Zgadza się. W jakiś sposób sugerujemy, o co chodzi, ale nie chcemy państwu zdradzać za dużo, nie chcemy psuć przyjemności. Zostańmy przez chwilę jeszcze we Francji, bo to wydawałoby się dosyć spory rynek, zwłaszcza filmowo, a serialowo w sumie nie do końca znamy te produkcje. Ja na przykład ostatnio trafiłam na produkcję, która po angielski tytuł brzmi Call My Agent. Po polsku byśmy powiedzieli, gdzie jest mój agent, albo zadzwoń do mojego agenta. Francuski tytuł to jest 10%, czyli 10%, bo tyle agent aktora bierze z jego gaży, z jego umowy. I to jest właśnie serial o paryskiej, ekskluzywnej, bardzo prestiżowej agencji aktorskiej. Mamy czwórkę bohaterów, agentów, ich asystentów, ale w każdym odcinku też jest gwiazda, która występując w tym serialu musi mieć spory dystans. Cécile de France na przykład gra samą siebie w pierwszym odcinku pierwszej serii. Cécile de France znana ostatnio na przykład z Młodego Papieża, ale przecież znamy ją także z trylogii Cedrica Clapisha Smak Życia. No i właśnie ona, walcząc o rolę w amerykańskiej superprodukcji, musi zadecydować, czy to jest właśnie ten moment, żeby zawrzeć dłuższą znajomość z chirurgiem plastycznym. Bardzo mi się ten serial podoba, świetnie napisany, rzeczywiście bardzo zabawne historie. Podobno Gérardowi Depardieu się bardzo nie podobał, że tak wcale życie nie wygląda, ale Gérardowi Depardieu, jak wiemy, dużo rzeczy się nie podoba. Isabelle Adjani, która ma się pojawić w drugiej serii, mówi, że bardzo dużo realizmu znalazła w tym scenariuszu i bardzo jej się to podoba. To ja z kolei bym się chętnie odniosła do osoby Gérarda Depardieu, który wystąpił w jednym eksportowym francuskim serialu, który ma tytuł Marseille z kolei. Duża platforma internetowa VOD wyprodukowała, nie będę mówiła jaka. I jest to serial, który był bardzo szeroko promowany, duże pieniądze poszły na marketing. Natomiast jak go obejrzałam, to przyznam szczerze, że byłam mocno rozczarowana. Jest to z ogromnym rozmachem nakręcona produkcja, rozgrywająca się w tytułowej Marsylii. I Jest to coś w rodzaju takiego francuskiego House of Cards. Jest to thriller polityczny, ale strasznie spłycony. Gérard Depardieu, no cóż, no Gérard Depardieu jest Gérardem Depardieu. I samo nazwisko już przyciąga widzów. Niesamowicie efektownie zrealizowany wizualnie, natomiast scenariuszowo kompletnie leży. I z ciężkim sercem, ale muszę powiedzieć, że nie polecam. Więc nie wszystkie francuskie seriale się przebijają i powinny się przebijać do takiej masowej świadomości. Francja widać nie jest potęgą, jeśli chodzi o seriale. Są inne kraje, które się w tym wyspecjalizowały i świadomie to robią, że produkują właśnie seriale na eksport, które albo dostają nagrody na międzynarodowych festiwalach, albo są później kupowane przez różne zachodnie albo europejskie w ogóle stacje, albo są niestety remake'owane. Ja cały czas wracam do tych remake'ów, bo to jest zaraza i to jest coś, co to jest taka choroba, która toczy europejski serial. Wiem, w jakim kierunku zmierzasz i to jest północ, a nawet jeszcze dalej niż północ, nawiązując do tytułu najbardziej kasowej francuskiej komedii ostatnich lat. Skandynawia. To jest absolutnie potentat, jeśli chodzi zwłaszcza o takie mroczne seriale kryminalne w stylu Nordic Noir, bo to właściwie ma już jakąś taką swoją osobny gatunek praktycznie. Tak, to już nawet doktoraty powstawały na temat Nordic Noir. Niesamowity gatunek, bo to jest gatunek, który nie tylko jest uprawiany w Skandynawii, ale rozprzestrzenił się na całą Europę. Brytyjczycy mają swoją odmianę takiego właśnie mrocznego kryminału, który też troszkę zalatuje Nordic Noir, szczególnie, że Brytyjczycy też troszkę remake'ują, ale Amerykanie jak sięgają po jakieś fajne formaty, to właśnie sięgają albo do Wielkiej Brytanii, albo właśnie do Skandynawii. Ale nawet my mamy swoje seriale w stylu Nordic Noir, adaptujemy formaty, dajmy na to Mamon, czyli Pakt. To duński jest, serial. Tak, to jest duński serial i to jest, przynajmniej pierwszy sezon to jest adaptacja. Natomiast w Skandynawii to się chyba zaczęło jakoś tak w połowie lat 2000, a konkretnie od serialu Forbrydelsen. To jest też duński serial z 2007 roku, który później Amerykanie oczywiście zremake'owali jako The Killing. Natomiast Forbrydelsen wprowadziło tą taką bardzo taką mroczną atmosferę do serialu. On jeszcze nie był robiony w taki super efektowny sposób, jeśli chodzi o stronę wizualną, bo ta strona wizualna z kolei została już dopracowana w moim zdaniem najwybitniejszym serialu skandynawskim, jaki powstał, czyli w Broen. Most nad Sundem. Serial, który doczekał się aż dwóch remake'ów, o bardzo podobnych tytułach. Jeden amerykański, a drugi europejski. A drugi brytyjski. Jeden się nazywa The Bridge, a drugi nazywa się The Tunnel. No, chodzi o pogranicze, tak, prawda? Tak, chodzi o pogranicze, w amerykańskim mamy Stany Zjednoczone kontra Meksyka, w tym brytyjskim mamy Francję i Wielką Brytanię. Tak. I przyznaję, Brian jest serialem przepięknie robionym i jest na jak najwyższym poziomie. Do tej pory powstały 3 sezony, powstanie 4. Takie wyblakłe kolory, fantastyczna główna bohaterka. Zresztą Forbrydelsen też była. Tam po raz pierwszy mieliśmy taką bardzo ciekawą główną bohaterkę. Tak. Też słusznie zwróciłaś mi uwagę na to, że Skandynawia lubi kobiety obsadzać w roli głównej, znaczy nie mają z tym problemu i są to panie detektyw najczęściej albo policjantki, które są typowymi, klasycznymi antybohaterkami, czyli nie są takimi idealnymi, perfekcyjnymi postaciami, tylko zawsze jest z nimi coś nie tak i niekoniecznie jest to takie nie tak, jak na przykład w amerykańskich serialach, bo Amerykanie lubią upraszczać. A jeśli chodzi o produkcję spoza tego stylu Nordic Noir? Skandynawowie troszkę eksperymentują. Co prawda mocno się w tej chwili skoncentrowali na tych kryminałach, których produkują moim zdaniem już troszkę za dużo. I też tam sobie pozwalają na pewne eksperymenty. Na przykład dodają trochę więcej kolorów. Jest taki serial, który się nazywa Midnight Sun. Też, tak. To jest produkcja szwedzka z 2016 roku, wyprodukowana przez producenta Broen. I tam już jest kolorowo z kolei, ale moim zdaniem to już jest o klasę niżej, jeśli chodzi o poziom. Natomiast rzeczywiście zdarzają się wybiegi w zupełnie inne gatunki. No, mamy na przykład Borgen, bardzo dobry serial obyczajowo-polityczny duński. Świetny serial, naprawdę na bardzo wysokim poziomie stojący. Mamy Real Humans, czyli Akte Maniskor. To jest serial szwedzki, serial science fiction, którym Brytyjczycy się z kolei zachwycili. Tak, on dosyć dużą furorę zrobił w Niemczech, we Francji, tam się właśnie podobał, a Brytyjczycy chyba remake zrobili też tego tak, serialu. Tak, konkretnie Channel 4 zrobił remake tego serialu. Jak widać, nie tylko Amerykanie remake'ują, ale również ci, którzy uchodzą za jednych z najbardziej kreatywnych i najbardziej dyktujących, czy dyktujących style w serialach, czyli Brytyjczycy, też się wzięli za format szwedzki i zrobili po prostu Humans. Humans, które doczekało się dwóch sezonów, ponieważ oryginał ma dwa sezony. Brytyjska wersja też ma dwa sezony, ale będzie podobno trzeci, czyli już wychodzą poza tą historię, która została zawarta w szwedzkim oryginale. I to, co jest bardzo istotne, to to, że ten szwedzki serial jest bardzo oszczędny. To jest science fiction bez efektów specjalnych praktycznie. To jest zresztą to, co Brytyjczycy bardzo lubią uprawiać, czyli takie bardziej intelektualne science fiction, takie bardziej granie na pozorach, granie na jakiejś wizji futurystycznej społeczeństwa. I tutaj akurat w przypadku Akte Maniskor to jest bardzo mocno zagrane na tej nucie takiego futuryzmu, rozwoju społeczeństwa. Trochę jak Black Mirror. Może nie będę więcej mówić. Posługujesz się też tymi oryginalnymi tytułami, jestem pod wrażeniem. Niedawno mówiliśmy w ABC Popkultury w zestawie powiększonym o norweskim serialu, bo o Norwegach akurat niewiele mówiłyśmy, bo oni nie do końca tutaj przodują, natomiast ostatni hit dla młodzieży, czyli Scam, to jest jednak strzał w dziesiątkę, jeśli chodzi o Norwegię. I chodzi mi o to, że mam wrażenie, że będzie się powiększać grupa osób, które będą chciały się uczyć języków szwedzkiego, duńskiego i norweskiego. Dzięki temu właśnie, że tak dobre są te produkcje i że można się nimi na tyle zafascynować, żeby aż zacząć się uczyć języka. Scam to jest jeszcze taki serial, który ma szansę całkowicie zmienić sposób, w jaki się myśli o serialu dla młodzieży, ale nie tylko dla młodzieży, w ogóle o serialu, ponieważ on miał bardzo nietypową formę dystrybucji i też trochę z przypadku stał się hitem, bo to miała być produkcja, która miała przyciągnąć do strony internetowej stacji matki, miała przyciągnąć więcej młodych dziewcząt, szczególnie dziewcząt, bo to tak było sprofilowane na początku. Natomiast to, co zrobiono, to stworzono cały dodatkowo wirtualny świat, który jest wokół tego serialu. A sam serial jest bardzo surowy pod względem formalnym, czyli to są takie scenki jakby kręcone na Snapchacie, dosłownie. Bo to jest taki snapchatowy, to jest właśnie serial epoki Snapchata, który przemawia nie tylko do dzieciaków w wieku tam 13-17, tylko również do osób dojrzałych, dorosłych, ze względu na to, że jest w pewnym sensie uniwersalny, ponieważ mimo tego, że jest osadzony w realiach Norwegii, które są kompletnie oderwane od tego, co na przykład jest w Polsce, to odnosi się do prostych emocji. I to są proste emocje związane z dojrzewaniem, z dorastaniem. I te proste emocje wszyscy dzielimy, wszyscy, którzy żyjemy w tej przestrzeni europejskiej, powiedzmy, czy tej kultury zachodnioeuropejskiej, jesteśmy się w stanie z tym idealnie zidentyfikować i dlatego Scam tak nieprawdopodobnie zadziałał. I Scam pod różnymi względami to jest wzorzec, na który warto się zapatrzeć i w ogóle skandynawskie seriale, ale to już mamy dowody na to właśnie w postaci różnych wersji o różnym stopniu powodzenia realizatorów, ale trzymamy kciuki za więcej. Kaja Szafrańska, bardzo dziękuję bardzo za dziękuję. Rozmowę, za wizytę i dziękujemy też Państwu za tę godzinę spędzoną z zestawem powiększonym ABC Popkultury. Ewa Redel, Jan Niebudek, Katarzyna Borowiecka, a na zakończenie jeszcze Spacer mostem nad Sundem. Do usłyszenia. Troubling noises that come too soon. Special moment which seems to near. Resonating a mask of fear. Hollow talk in a hollow girl. Thoughts set off on the road of pain. Never said it was good, never said it was near. Shadow rises when you are here. And then you come.